Kumulacja w Eurojackpot 80 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 czerwca, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący sprawy drukarza z Łodzi. Wniosek składał prokurator generalny. Afrykańskie upały do 37 stopni i gigantyczne zapotrzebowanie na energię. Padł rekord. W lipcu poznamy następcę Theresy May na stanowisku lidera partii konserwatywnej i jednocześnie nowego premiera. Przepis przewidujący karanie za umyślną i nieuzasadnioną odmowę świadczenia usług jest niekonstytucyjny, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Wniosek miał związek ze sprawą drukarza, który odmówił wykonania usługi druku plakatów LGBT z powodów religijnych. Łódzki sąd w 2017 roku prawomocnie uznał go za winnego wykroczenia, ale zarazem odstąpił od wymierzenia mu kary. Wniosek do Trybunału skierował prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Argumentował, że jego zdaniem niekonstytucyjne jest rozumienie przepisów w taki sposób, że zasady wiary i sumienie nie są uzasadnioną przyczyną odmowy świadczenia usługi. Już po złożeniu wniosku w Trybunale w czerwcu 2018 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację ministra sprawiedliwości złożoną od wyroku w sprawie drukarza. Przyznał wprawdzie wówczas, że nie można uznać jako ogólnej zasady poglądu, iż indywidualny światopogląd i subiektywne rozumienie wyznawanej religii nie mogą stanowić uzasadnionej przyczyny odmowy świadczenia, ale jednocześnie wskazał, że obwiniony drukarz w tej konkretnej sprawie nie miał uzasadnionego powodu do odmówienia usługi. Tuż po 13 padł rekord, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na prąd w letnim szczycie, poinformowały polskie sieci elektroenergetyczne. Zapotrzebowanie wyniosło około 24 tysięcy megawatów. Rekordowe też upały. W Poznaniu i Gorzowie termometry pokazują w tej chwili 37 stopni w cieniu. W innych regionach tylko kilka stopni mniej. Dlatego teraz o tym, jak schłodzić się w sposób niekonwencjonalny. Najlepiej szybko jechać na rowerze. Pęd powietrza ochładza. Trzeba bardzo się schładzać. Chłodnik, lemoniada, zimne napoje. Nie przejadać się. Ostre jedzenie wzmaga pocenie. Bogdan Janus, fizyk Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Organizm dostaje jeszcze dodatkowy sygnał, żeby się pocić. To jest bardzo dobry sposób na to, żeby organizm zmusić do jeszcze większego pocenia się, a więc po prostu do chłodzenia siłami natury. Wodę się stawia w pojemnikach, ręczniki wilgotne. Ewentualnie delikatne zmoczenie ubrania, w którym jesteśmy. Wojciech Marusza, doktor nauk medycznych. I jest to świetna rzecz, dlatego że mamy tutaj parowanie z wykorzystaniem wody zawartej w tymże ubraniu. O innych sposobach chłodzenia powiemy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Rosjanin, który z córkami uciekł ze Szwecji do Polski, nie trafi do aresztu, mimo że szwedzkie służby wydały za nim europejski nakaz aresztowania. Jest ścigany pod zarzutem uprowadzenia córek. Toczy się postępowanie przeciwko mężczyźnie. Wczoraj był przesłuchiwany w warszawskiej prokuraturze, przypomniał w Polskim Radiu 24 wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Ten człowiek przyjmował, że jego dzieci zostały umieszczone w rodzinie zastępczej, łamiąc właśnie tożsamość tych dzieci. Chodzi o tożsamość religijną. Szwedzi wysłali ten europejski nakaz, no ale musi być zbadany najpierw przez prokuraturę, potem przez sąd okręgowy. I to badanie wczoraj odbywało się. W prokuraturze okręgowej było przesłuchanie i ten człowiek będzie dalej przesłuchany z wolnej stopy. Nie został zatrzymany. Bardzo mnie to cieszy oczywiście. Mężczyzna złożył wniosek o przyznanie mu statusu uchodźcy. 23 lipca poznamy nowego lidera brytyjskiej partii konserwatywnej. Na ten dzień wyznaczono wybory, wynika z oficjalnego harmonogramu opublikowanego przez rządzące ugrupowanie. Tymczasem dziś między dwoma kandydatami na premiera Wielkiej Brytanii rysuje się wyraźna różnica co do innej daty, daty Brexitu. 31 października to obecna data zapisana w porozumieniu z Unią. Jeremy Hunt mówi jednak BBC, że aby uniknąć twardego Brexitu, można przedłużyć członkowstwo, choć nie na długo. Nazwisko nowego szefa ugrupowania powinniśmy poznać we wtorek, 23 lipca. Dzień później ostatnie Prime Minister's Questions, sesja cotygodniowych pytań posłów do Theresy May. Theresy May, która następnie uda się do Buckingham Palace i przekaże królowej Elżbiecie II informację o swojej rezygnacji. Wtedy nowy szef partii konserwatywnej stanie się też nowym premierem. Tymczasem dziś Jeremy Hunt mówi, że chce być elastyczny w sprawie daty Brexitu. Odcina się od twardego kursu swego rywala. Ten ostateczny rzekomo termin jest fałszywy. My szybko dowiemy się, czy są szanse na umowę. Jeżeli nie, wyjdziemy bez niej, ale nie zrobimy tego, jeżeli szansa na lepsze porozumienie będzie. Inaczej patrzy na to Boris Johnson. Musimy wtedy wyjść. Ludzie mają już dosyć polityków ignorujących złożone obietnice.

sleep, bruv. You're not awake, bruv. You're sleeping. I'm not sleeping, bruv. I'm just... I was seven and nine. Bruv, why does no one ever want to get caught sleeping? Fam, you was dribbling of all sorts. You weren't in this room, cuz. Allow me, man. Pobudka w stylu Skepty z albumu wydanego dosłownie kilka tygodni temu. Skepta to oczywiście jeden z headlinerów, którzy pojawili się na ostatniej edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka i zdecydowanie zadziałał pobudzająco na publikę. Z jednej strony wyróżniający się na tle innych artystów, bo niewiele było propozycji około hip-hopowych, czy w tym przypadku stricte grime'owych, ale nie można zapominać też o tym, że przecież grime jest równoprawnym uczestnikiem tworzenia klubowej sceny brytyjskiej, więc wszystko jak najbardziej było tu na miejscu, a dobrze się też słucha artysty w momencie, kiedy jest świeżo po wydaniu nowego materiału, bo on też wtedy się z nim ogrywa i ta energia, która towarzyszy wykonywaniu poszczególnych utworów, jest zawsze jakaś taka odróżniająca się od sprawdzonych nagrań, co oczywiście nie oznacza, że największej przyjemności słuchaczom nie sprawiły te utwory, które pochodziły z jego poprzedniego albumu Konnichiwa, ale podczas samego koncertu udało się też włączyć taki klasyczny grime'owy element, kiedy to Skepta razem ze swoim kolegą Shortim, który też pojawił się na scenie, przerzucali się swoimi zwrotkami na właśnie klasycznych grime'owych bitach, więc całość upłynęła niesamowicie szybko, jak dla mnie nawet za szybko, ale będziemy czekać na powrót, bo tego typu informacje pojawiają się gdzieś w sieci, że niebawem Skepta w Polsce znowu ma się pojawić. Pojawi się również w sekcji rytmicznej Lucky Day, którego przedstawiałam Państwu w poprzednim tygodniu, ponieważ on niedawno wydał debiutancką płytę Painted i mam takie poczucie, że ta płyta ma spore szanse trafić w Wasze gusta. Real Games to jest kolejny utwór, który gramy. Think I just need to kiss it goodbye. So baby, bring it over tonight. Don't wake up in your head. These words, we'll keep them in this bed. I'm feeling like the first time we met, but I know this is good as it gets. We know no more. So baby, we can take it slow. Just like a fool for the hoop ride, baby. Drop top in the coupe, banging Tupac, baby. I saw something real, what you saw, baby. I saw something real, what you saw, baby. Trying to find a feel, but it's too hard, baby. Here's our ticket out, thinking we all take it. Oh, oh. back when nobody else was around? Who had your back when back then everything was beating you down? Passion, action, that was the only way a nigga stay round. Fashion, flashing, had you suited up from your head to the ground. Beat it up, told you I'm on the way so you heat it up. Said you don't wanna go too fast so ease it up. Didn't think you would wanna go freezing up. Out the gate with all, out the gate of sauce. Out the gate of park, key to the house, key to the car. Then we could take it too far. I would've gave you my heart, but it's a long shot now. We can't get along not now. Julia, sweat, tears, no foul. How did things go so soft? So tired of trying to figure out these games. Lucky Day i utwór Real Games, który pochodzi z jego debiutanckiej płyty Painted, z ogromnym potencjałem na przebój w kontekście tego utworu, jak i w ogóle całej płyty, bo naprawdę melodie i kompozycje wygrywają w przypadku tego albumu, nie tylko ze względu na takie dosyć oczywiste odwołania do historii muzyki R&B, bo można na tej płycie usłyszeć między innymi utwór zainspirowany klasykiem Gene Wine'a, ale jest tutaj sprawa radzenie sobie wokalne. Może nie są to odkrywcze rozwiązania, ale kto dzisiaj potrafi takie rzeczy zrobić i wykonać? Na pewno jest dopracowanie, jest klasa i wszystko to, co powoduje, że dużo kolorytu i przyjemności wnosi w nasze życie słuchanie muzyki R&B właśnie. Przejdziemy teraz do albumu, który ukazał się w kwietniu tego roku i mowa o artystce uznawanej za ikonę w kontekście popularyzowania brzmień afrykańskich, obecnej na scenie od wielu, wielu lat w przeróżnych kontekstach. Angelique Kidjo, to właśnie już za chwilę ona pojawi się w sekcji rytmicznej. Płyta, która ukazała się w kwietniu, jest dedykowana Celi Cruz i sięga właśnie do afrykańskich korzeni tej artystki. Toromata to nasz dzisiejszy wybór. Color no le permite hacerle aquí ya pichincha y toro. buchający latynoską energią i przepięknymi, rozbudowanymi kolorami. Taki jest właśnie album Angeli Kidjo, dedykowany Celi Cruz. Już za chwilę w sekcji rytmicznej seria nowości wydawniczych. Część z nich pojawi się nawet w naszej audycji zupełnie przedpremierowo. Ale zanim to wszystko się wydarzy, to chciałabym jeszcze uruchomić taki kącik prywatnych faworytów wakacyjnych, tak zwanych letniaków, i zdecydowanie w czołówce tego typu utworów znajduje się Jay Haas ze swoim singlem Did You See. Did you see what? Did you see what I yeah, yeah. Did you see what I yeah. Did you see what I done? Came in a black Benz, left in a white one. I'm just a hoodlum, I came with my bones. Some niggas wanna try something. Did you see what I done? Came in a black Benz, left in a white one. I'm just a hoodlum, I came with the bones, and my niggas wanna try that. Came looking like a ganja farmer. Your daddy better hide his daughter. Shake a bunda just like a torta. Splash the bunda with holy water. Lick a spice for the winter season. Your chicken is a liquor season. Yeah. Did you see what he did? The black Benz turn white and they can't believe it. Make him repeat it. That's some new shit. They've never seen it. You should feel it. Meet and greet it. I'll be a genius if I didn't think with my penis. Get them thinking I'm awesome. Man them approach with caution. True say we came with a bun sam, but true say we came for the bun. That's some round thing that I can put my paws on. Did you see what I done? Came in a black Benz, left in the white one. I'm just a hoodlum, I came with my bones, and my niggas wanna try some. Did you see what I done? Came in the black Benz, left in the white one. I'm just a hoodlum, I came with the bones, and my niggas wanna try some. Came smelling like I robbed a nine bar. Looking for the baddest diva. Hold up, let me analyze her. Body looking like a hypnotizer. Come let me try some, so you can climb on. Oh, you're a shy one, are you tryna hide from? Baby, jump in a black ride and put your friend in a white one. I'm a Benzo addict, pulled up in traffic. Me and my friends switch cars and they look like magic. They never seen such a skinny man in a big puffer jacket. That's unfamiliar, came looking like a bodybuilder. Out here it's windy and I don't wonder I'm into you now. Don't you wanna see the interior? Did you see what I done? Came in a black Benz, left in a white one. I'm just a hoodlum, I came with my bones, and my niggas wanna try some. Did you see what I done? Came in the black Benz, left in the white one. I'm just a hoodlum, I came with the bones, and my niggas wanna try some. I done came in a black Benz, left in a white one. I'm just a hoodlum, I came with my bones, and my niggas wanna try some. Did you see what I done? Came in a black Benz, left in a white one. I'm just a hoodlum, I came with the bones, and my niggas wanna try some. Jay Hussey, Did You See, z jego debiutanckiego oficjalnego albumu Common Sense z 2017 roku. Od tamtej pory niezmiennie Jay Hussey towarzyszy nam w chwilach trudnych, wtedy kiedy warto jest sobie trochę podnieść poczucie jakiejś radości w życiu, no ale też nie ukrywam, że w tym czasie letnim, bo doskonale wpisuje się w te warunki, które teraz nas otaczają, a o tyle dobrze się składa, że ostatnimi czasy Jay Hussey przynajmniej gościnnie występował na kilku znaczących dla nas albumach, między innymi na wspomnianym już dzisiaj Ignorance is Bliss, czyli ostatnim krążku Skepty, ale także można było go usłyszeć na albumie Psychodrama Dave'a, który na razie przeczuwam, a dopiero w grudniu będę mogła powiedzieć, czy na pewno, ale ma ogromne szanse na to, żeby być najlepszym albumem 2019 roku. Przechodzimy do nowości. Nie przenosimy się natomiast zbyt daleko geograficznie, bo to będzie Mira May, brytyjska wokalistka, raczej z undergroundu, ale ten singiel może spowodować, że usłyszy o niej więcej osób, a gościnnie dograł jej się Jamie, więc wszystko zostaje w rodzinie. Conversations I've been waiting to have them, trying to change the way I speak so that they don't feel so challenged. Can you see the inconsistency? Can feel the imbalance. I can tell you either way, yeah, all that shit's a distraction. I can tell you either way, yeah, all this shit's a distraction. They have no compassion, they're following fashion. Yeah, I'm not involved, take me out of the caption. Don't fit in a box, I fit in a mansion. Money's on my mind. Yeah, I keep on yawning, cause I'm tired from the high. I've been doing this all week, I ain't even had no sleep. Mama's out here calling me, like a mirror that built in due next week. Thinking, what am I gonna do? Sing is cool, but it just won't do. Considering things that I will never do. My mind's racing faster than rockets to the moon. Yeah, now I'm chasing rockets to the moon. Yeah, chasing cloud nine too soon. Every day, but I'ma watch them fade away. It's so sad. Fame, no chain on my wrist, no watch, no bangle. Don't wanna pick, nah fam, I'm a shambles. Don't want shots like a Roman candle. That stress there, man, can't handle. A few real friends, yeah, just a handful that disappear. Don't care, reappear out the mist, yeah, like still bangles. Yeah, I don't care. When they need me, I'm always there. When I need them, they're live on set. When I need them, they're live. So big them up when I was broke. They pick man up, you're on smoke. Don't fizz man up for no joke. They'll kick man up, Ronaldo style, fix man up. I said, you don't know my angles, you ain't got the can. Tryna do my thing, always for the crown. You don't know my angles, you ain't got the can. Tryna do my thing, always for the crown. Mira May i Jamie w utworze Angles, który zawiera w sobie historię, myślę, że bardzo istotne dla wszystkich młodych muzyków starających się pozostać wiernym sobie i swoim ideom i swoim pomysłom na to, jak chcą grać i co chcą grać, a niekoniecznie walczyć o zainteresowanie nie niosące za sobą zbyt dużej treści. To tak było muzycznie i tekstowo. I właściwie teraz nie będzie aż tak dużego skoku brzmieniowego, ale wynika to z faktu, że Sonar Soul, który niebawem wyda swój najnowszy album, w dużej mierze inspirował się właśnie sceną garażową czy house'ową z UK z lat 90. No i słychać to też w jego najnowszym singlu, który swoją oficjalną premierę miał wczoraj, a już teraz w sekcji rytmicznej. Sonar Soul, gościnnie Rosalie, utwór zatytułowany Other Side, to jest oczywiście zapowiedź tej zbliżającej się płyty Sonar Soul, You Are My Son. Stop bleeding and you will hear it on. Na pewno nie po raz pierwszy, ale po raz kolejny było to udane spotkanie Sonar Soul i Rosalii. Zapowiedź jesienna jego kolejnej płyty. Ja czekam cały czas na jakieś nagranie po polsku. Mam nadzieję, że jeśli nie w wersji singlowej, to na tym albumie w wersji ostatecznej taki utwór będziemy mogli usłyszeć. A mam nadzieję, że sam Sonar Soul także pojawi się w sekcji rytmicznej w momencie, kiedy będziemy mogli już z całym albumem obcować. Kolejna premiera, właściwie premiera w dzisiejszej sekcji rytmicznej, to propozycja z innego obszaru muzycznego i kulturowego, bo tutaj już świat bajek radzieckich stanowi podstawę do tego, co wydarzyło się muzycznie pomiędzy Michałem Szczepańcem i Marią Mawko. Dwójka tych muzyków spotkała się właśnie po to, żeby pograć trochę razem ze sobą, żeby sprawdzić po swoje podejście i swoje muzyczne światy, w wyniku czego nagrali debiutancką epkę. W czerwcu jeszcze tego roku, dosłownie za parę dni, będzie ona miała swoją premierę, ale może o tym, jak doszło do tego spotkania, najlepiej opowiedzą nam sami muzycy. Ponad 3 lata temu Michał mnie zaprosił do siebie, żebyśmy robili muzykę razem, i okazało się, że naprawdę potrafimy coś pięknego razem wymyślać. Ja wiedziałam, że on się interesuje książkami sci-fi i opowiedziałam o książce, którą pamiętałam z dzieciństwa, o mieście komputerowym. Ta książka zrobiła na niego duże wrażenie i wpadliśmy na pomysł, żeby wydać koncept album, który będzie zainspirowany tą książką. Głównym utworem tej płyty jest utwór Kadabra, który opowiada o złośliwym stwórku z miasta komputerowego Simplex. Jeśli chodzi o warstwę muzyczną i produkcyjną tego utworu, to nagraliśmy go niemalże w całości na starych organach analogowych, elektrycznych, wyprodukowanych jeszcze w latach 70. we Włoszech, chociaż z tego co wiem, to większość swojego żywota spędziły w niemieckich hotelach, ponieważ są to nawet nie organy, nie tyle co organy, lecz cały aranżer. Mamy tam sekcję rytmiczną, basy, różne brzmienia klawiszy. Dlatego byliśmy w stanie zrobić na tym prawie cały utwór. I też dzięki temu brzmieniu wydaje nam się, że udało nam się wykonać taką zgrabną podróż w czasie. To będziemy sprawdzać teraz, czy ta podróż w czasie się udała. Kadabra to także nazwa zespołu, tytułowe nagranie z ich debiutanckiej epki Kadabra. shoulders just fine. Lose my mind tonight. Every single time. Is it what my heart desires? Is your heart the same as mine? It's not anymore. Now and nevermore. Is it what my heart desires? Kroki z ich najnowszego wydawnictwa Controlled Chaos. Tak zatytułowany jest album, oficjalny debiut właściwie Kroków, który ukazał się w ostatni piątek. Po kilku latach rejestrowania dźwięków, myślenia o tym, co powinno się znaleźć na płycie Kroków po przecież bardzo dobrze przyjętej pierwszej epce w 2016 roku. Trio, czyli Szat, Jakub Goleniewski i Paweł Stachowiek znaleźli się w miejscu, w którym to potraktowali płytę Controlled Chaos jako zapis pamiętnikowy tych emocji, które towarzyszyły im przy nagrywaniu muzyki. Jest trochę nawiązań do tych brzmień, z którymi kojarzymy Kroki z ich poprzedniego wydawnictwa, ale jest też trochę więcej eksperymentów, jak chociażby w nagraniu Space Jam, które graliśmy przed chwilą, mocno czerpiącym i ze sceny nowej jazzowej, i z soulu, i z R&B, i do tego jeszcze z takim niezobowiązującym podejściem do wokalu. To polecam oczywiście sprawdzić nowe Kroki. Zapowiedź kolejna muzyczna to Mahalia i jej najnowszy singiel Grateful. Yeah. Sorry, I missed your call. Chyba jedno z moich ulubionych nagrań Mahali, Grateful, jej stosunkowy nowy singiel. Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszej sekcji rytmicznej, więc zakończymy czymś bardziej tanecznym, bardziej energicznym, mieszającym w sobie stylistykę afrohausową i po prostu zryw do ruszenia się. Michał Jakubik, Piotr Kordeszewski i Marta Malinowska, serdecznie dziękujemy, do usłyszenia.